بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، والرابع دوام محافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية، وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعات إن أمكن. وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية. كان إلى آخره. اليوم تبون كبروا تنين تروم. شرط مين؟ تهاو جين تهاو نب. دافك ما نم أم صلوا جنگا خامن تنه. مم لجولي أم صلوا شيء دينه. نح مم موي بون كبي موي كنابي. Niki nonou sans borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko gisse daf ko faratal duromiyo digeunte guddiyek beccigi bim koy jox yenenbi sallalahu alayhi wasallam at yeb dagn ko ko joxe fi waye julli mom en tout cas bi nga xamantene manam mom moy biñu faratal pour ñepp bobu daf ko rañan lo mu rañan bu fi gëna kawé mu jox ko muy juromi julli ba pare mu appliquer ko ci jité yenen ci yépp alayhi salatu wassalam té julli am solo gi mu am solo sans borom subhanahu wa ta'ala taxna ba même yenen ci alayhi salatu wassalam bokon na ci li nga xamantene nekkon na ci sen sharia ñu faratal lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam du jamonom rek lañu ñëk de lañ taxawé di def julli bo xolé alquran mi ngi tuddu ay yenent yo xamantene alayhi salatu wasallam da nañ julli te dañ ka fonkon wala bok sa borom subhanahu wa ta'ala mom mo leen daan wax nañuy julli bok na ci مام ابراهيم عليه الصلاه والسلام نان اللهم اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي يالا nga def ma man bok ci ñi taxawé julli ak ñi nga xamantene ñoom ñoy sama jabar niki nonu yent yalla musa alayhi salatu wassalam sa borom subhanahu wa ta'ala bimu lool la ko ñëk wax comme niñ ko gis ci jotta bi yeso ne ko wa aqimis salata li zikri manam jumnal bima ko la ilaha illa ana fa'budni man manam la ilaha illa allah ak sens yep limu lambol munako fa'budni jamuma te jamu gogo non haqiqatan julli mo ci jitu d'ailleurs yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom la ko tudde parce que xam nga julli ci luha dafa am ay borom xoxom rahmatullah alayhi wax nañ ci ay wax yu bari ni fofu la ci sañu bon loolu duñ ci dugg ci detaay yoy parce que day xaw day gudd mais bi ci gëna siiw moy as-salatu maana bi moy ad-du'a moy ñaan te al-qur'an bimu ne wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mune ñi nga xamantene ñom ñoy mune sen borom subhanahu wa ta'ala neena id'uuni ñaan leen ma wala wo leen ma doa astajib lakum bu ko defé ma wuyu leen ma nangul leen ndax innal ladhina ñi nga xamanteni li wër wër moy ñi nga xamne yastakbiruna dañuy reere lo an ibadati gis nga waxul doa fe mu an ibadati ti wolif jaamuma kon jaamu bi moy doa bi comme li yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ad-du'a huwa al-ibada ñaan dua gogou baat bobu moy lan moy jaamu yalla té dua té bo xolé ibada ak dua bo xolé julli lool rek la julli lepp ay ñaan la kabar bi roko même mouvement sax xétu ñaan la parce que xét la ci toroxlu ci borom subhanahu wa ta'ala niko wonné dama man faqir la jëm ci yow yow antan xani yu wan ha wa ana faqir manam wala comme antumul fuqara ila allah wallahu wal ghani alhamid wala manam di tekki ne yow yaay ki ñak ki neew doole ki amul ki torox ki wacc et cetera borom bi mom moy ki kawé ki mag et cetera lolo tax xétu jaamu yalla la yo xamantene kenn du ko defal kenen ku dul yalla moy ay sujood ay roko et cetera taxaw gogou hmm comme hmm voilà donc sujood gogou hmm da ngayen xétu jaamu yalla yi buñ koy def dañ koy defal kan ak roko et cetera taxaw gogou na mouvement yu ci gis yépp dañ koy defal yalla kessé pa kenen donc yoy xétu ñaan la tamit mouvement yi ñi ak li ñi wax ci biir Allahu akbar bi non xet manam magal yalla go ngay tuddu mu doy lolo wala fi yeen ñaan yo et cetera te be para tawit sirru yu bari dañu nek ci ginnaw lolo plus so xolé le fait que alquran bi ngay jang doa istiftah bi ngay jëkke so deme ba ci biir rukua yi sujudi li nga ci wax et cetera yépp boko xolé xet la tamit ci benen xetu ñaanen ci biir sujudi fi ngay gëna jégué sa borom subhanahu wa ta'ala nga ko fay ñaan et cetera taaya yi bo paré taaya manam kon bo xolé julli lepp ñaan la wala té comme ñeen tib sa sama addu'a addu'a motax mu né addu'a mukhul ibada ñaan moy yuqku yaamu yalla moy moal épinière Allah sa voilà centre de névralgique centre de dédé am luñ ko tudde cérébral centre cérébral voilà moy système cérébral bi système cérébral jaamu yalla moy ñaan manam parce que julli lu en réalité addu'a mukhul ibada muna tamit addu'a silahul mu'min ñaan moy jasi julit manam moy du donc doole bi tamit day dépendre le yantou sallallahu alayhi wa sallam defandiko batu jasi dafa significatif parce que jasi tout dépend ci koy defandiko pour mo dagal mo wara dag bu fekenteene borom doole mo jël jasi do jasi yi day dag mais lire bu dogu ju dubu jele jass bi peut-être façon duko atal donc tout dépend ci ki do donc ñaan bi tam non la déme manam julli bi tam do la effet bi mi am ci nit ki hatta ci roham ci spiritualité non lay déme moy jass julit d'autant plus que comme niñ ko gissé won li sirah mi ci jay do xon radhiyallahu mom la giss muy jaamu yalla bo xamné boko bolé manam mom rek day taxaw manam taxaway yi yeneen xéetu jaamu yalla yépp ba nga xamné amul benn njariñ luddul lambo nako ba paré amul dara luy dakk lor luddul lambo nako moy julli juroom yi ci jakkay amma boudé lolou amna luko remplacer lolou tamit xéetu julli la moy salatu ala nabi salatu fatih bob tam xétu julli la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te as-salatu fof xam nga day tekki ad du'a mais salatu amna bokku na ci limi tekki tamit moy bu joge ci as-salawat manam moy ñaari bu manam ñaari sidit yi nga xamne ñom ñoy teye yahu yabarki ñaan bu mi ko teye mom lañu tudde as-salawat moy na mom bo xolé fas ni ci ginnaw genn bi ñaari boom yu ko téé lool mom lañu tudd as-salawat bon c'est parce que mom moy deuxième parce que xam nga ki ñëk moy al-mujalli après ñaaral moy al-musalli manam ndax al-qur'an tout temps ginnaw gëm yalla même bo xolé hadith shahadat an la ilaha illa allah wa rasulullah iqam as-salat doga ñëw taxawul julli doga ñëw bo xolé tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam julli bo xolé tamit wax nañ ni mi ngi jogé ci as-sila bi tekki ak jokkolo moy correction ndax julli jokkolo connection bi mu nek entre nit ki ak borom subhanahu wa ta'ala légui kon dayer ko ngey gisé wax jim wax yent yalla Moussa sallallahu alayhi wasallam ko wax ko salat al zikri ñun ko tuddu dayer borom subhanahu wa ta'ala tokhal na ci benen yenent moy yent yalla Isa alayhi salatu wasallam inni abdullah atani al kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ayna ma kuntu dal wax wa awsani bis salat denk na ma julle manam bo xole limu wax yeb boko xole day aju rek ci ne yenent la avant après nak mune sama borom denk na ma julli lam ci ko wax manam pour wax julli mi mu amé solo ci li tax nit ki jokkolo digeunte mom ak lan ak borom subhanahu wa ta'ala mom la wax tamit wax nako ci yaayam sayyidatu maryam alayha salam ya maryam qudti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar rak'in dal ko ya maryam inna allah istafaki nako lako ta wa taharaki inna allah istafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qudti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar rak'in ya maryam yalla day li wor moy ne da la belli da la tan ci bir tamé fi ci bir tamé fi ci bir tamé fi ba pare wa taharaki daf la label yamul ci lol mais wastafaki tanat na la benen xet manam ci kaw mbolem ala nisa'il alamin ci kaw mbolem jigeni aduna bi kon ya maryam yo maryam uknuti li rabbiki moy taxawal buy maam uknut alqunut moy day teki xam nga alqunut day teki djublu ci yalla toroxlu ci mom mais day teki taxaw deng moy tolul qunut la lañ wax manam moy taxaway bu yagg ci bir djulli lolou moy taxaw alqunut taxaw moy alqiyam rek taxawal muna was war ko was djudi nga sujud war kay marak te boy ruko nga ruko and ak ñi ruko manam moy parce que avant ñom daanañu mëna jullé loolul ci manam église ak synagogue ñoo ñu jëk ni ñun rek ñoo am mëna jullé fenen fu dul jakk ñun rek ko am Allah xef sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moko sallallahu alayhi wasallam waaw wa'tiitu khamsan lam yu'ta ahadun min an-nabiyyin min qabli نصرت بالرعب من مصيرة شهر وجوء للأرض مسجدا وطهورا جبير حديث بوب مانام جوخنا نيو جوروم يو خامتاني ها يو خامني جوخنو كين تي يانتي يما جيتو حديث بنيم تي صحيح حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه مو يانتي صلى الله عليه وسلم بوكلو تي ليمو ليمالي موي داج ما ديفالال سوفسي مسجدا مو نيك جاك سوف سيب نيك جاك تي subhanallah manam mok ak xetam subhanallah sallallahu alaihi wasallam feub wa tahura wa fara mu nek lu lapte la balat manam ñu ci meuna tim avant tim tamit amul ci ñeneen tim ci xet bi rek la sino ñi ci dess faaw dañu japp legi bok na ci yenen yi nga xamantene alayhi salatu wassalam borom subhanahu wa ta'ala pour wax la julli ni mu amé solo ci mbir mom ci relation entre nit ak borom parce que ci côté bobu lañuy avancer tay manam moy côté spirituel bi concret manam manam ni muy nekk lo xamne day jokk relationnel manam ni mu nekk hein lu lien buy deugural digënté nit spirituellement digënté nak borom julli le fait que mu nekk lolu nga xamantene tarbiyé bi mënul jaar ci dara nit mënoko tarbiyé té julli du am djulli mom moy base tarbiyo yep moy respecte djulli moy base d'ailleurs motax mom bo xolé charte yi nga xamantene mom lañu lim yi ko jitu yeb dafa aju ci le fait que ngay juk di dem di wuti ci serigne bi bok xolé mo muqaddam bi meuna wer ki ki wu ki joxe wer de bok xolé ha do ziar manam moy nga nangune da nga wara ñu da ngay nanguli manam buma ziar kenen kudul suñu serigne wa tarikhay nangam mom da ci yonent yalla sa sa sahaba rabbiyallahu anhu ha duma bolak birde be benen wer xam nga yeb boko xole le fait que rek may dem di jeli jula manam le fait que mu am sincérité ci serigne bi wolu gi mako wolu lool rek la affaire bobu mais bo xole première base pour charte yi nga xamantene yoy nak lu ñuy def la mu nek lo xamantene lu ki la moy jul ci jul la ñu jekki ak sharia yi yent yalla ismaeil alayhi salatu wassalam sa borom subhanahu wa ta'ala da ko tag waskur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya bim nak muy wax ci mom mune wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakati deglul wa kana inda rabbihi mardiya daf dan digl njabotam wa kana ya'mur ahlahu bis salati julli waz zakati azak ñom ñaar ñuy lekkulo tam waye julli dafa am solo mo ci upp solo mune xolal lolu daf ko yobbe dara moy wa kana inda rabbihi mardiya dafa nek ko xamne ci boromam dafa am ku ngeureumal boromam te ngeureumal yalla akuri alquran bimu tuddé mbolam xéewal yi nek aljanna ba pare daf ni waru duwamul min allah akbar yi ma tuddu ci aljanna xéewal yi ci nek yépp mo wax liko upp doole moy ngeureum bu tukke ci yalla ak lum tuti tuti nak ngeureumal yalla rek mo upp doole lepp allah akbar mo upp doole lepp même yenen tibi sallalahu alayhi wasallam bim nan ko mom ci bopam da nan bi nan ci sourate taha bi nan ko bokk akhimi salata leder mi na fa sabbe nga xamni rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda ha del sabbal manam waxtu julli la ko wax qabla tulu'i ash-shamsi avant jant bi mom lañ doon wax dem ci jotay bi wess nan sabbih sabbala manam da fay taxaw taxaway julli sabbih rabbika xol qabla tulu'i ash-shamsi lata jant bi dug moy fajar wa qabla ghurubiha moy taksan aktivis lata han qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layl akti buñ deme ba digg ba guddi gi moy ge wa atraf an-nahar ak kati becc gi moy tisba ak taksan tam dañ ci dugal wala aktimis manam tisba aktimis muna la alaka tarba lolou soko defé am ngeureumal yalla kon lolou moy julli bo ko respecté nang ko respecté fonk ko ni ko wara fonk lolou dara jox ngeureumal yalla manam ba bar tamit la alaka tarba tam manam moy yow nga contane manam yow nga am ngeureum manam yow nga becc lolou sayyidat aisha radhiyallahu anha nabi sallallahu alayhi wasallam inna ma ara rabbaka yusari'u fi hawak man gisuma lulul ne sa borom day daw rek ci lula neex mune subhanallah manam julil bi ngay julli mune pour yow nga contane la manam du pour mom deuleul mais pour yow nga contane sallallahu alayhi wasallam li motax bo bëgg ngay parce que daf ni xam nga mo wax wajoo'a lak qurrat ayni fi salah li dalal li te sama xel mom dalal sama xol dima contane nek sama consolation nek li ma neex moy mi ngi ci bir julli sa borom ne ko kon yow del julli bu ko defé nga contane allah hein sallallahu alayhi wasallam sallallahu mune ko mune mu tekki ne wala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi azwajan منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى سبت بولكو تك بولكو دير كين خمغا لول موي لي ندون واخ سان مانام نيت كي سو فكانتني دغ دغ موتاخ يونو نيتو يالا اي لول لا مانام جولي غوغو نيت كي دي ديف دابور سي بوبوم دا فا ام نوم كو ورا ديف de telle sorte que lool mom muy indi ci mom manam connexion bi muy am ak digeunte mu borom ngeureum parce que moy radiyallahu anhu wara doon manam yalla geureum len ñom ñu geureum yalla lool da day am lool tamit day jural day tax tamit nit ki tamit lool pour mu meun deug deug évoluer ko moy pour mu meuna am deug deug xaqata mu incarner ko il faut mu respecter ben aya bi tes moy se beut bu ko tek ci leneen li nga xamantene moy yefi aduna yi fomet yi tiaxal yoy bu ko tek dara ci ñom ndax wërseug gi la yalla wërseugul mo gën ben ba paré mo gëna sax li tuké ci yalla manam tégal sa bëc ci li tuké ci yalla mais bu ko tek ci li tuké ci mënde fi ha am ya faaw min al haqq min al khalq hirman wal man min al haqq ihsan ha la hikma ba mënde fi ñom buñ la joxé rek xañ nañ ba manam xagn nañ la nga sa xol adur ci yalla kesse waye bu fekkete ni yalla mom bu la xagne rafetal na jëme ci yow ndax dana tax sa ngay gën di torox lu jëm ci mu dana tax ngay nek diko ñaan day tax ngay gën di aaju woko day tax nga gën di feñal sa melok ñam gis nga kon lolu mais xolal lim ci tek wa amur ahlaka bisalati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa digelal sa njabot xam nga dañi won xolal ay bi ma ñeuk tuddu leg moy ci ñet ay ñoo tegalo bu ñeuk bi da mi ngi ko jexale ci yent bi sallam ne ko la alaka tarba manam day tax yow nga ko tar mais bo xolé bimu né digëlal sa jabot ñuy julli té nga insister ci bu lu wax rek xalé yi digël na la mais ñom kër mu leena taxa julli wa ah ñun nañ julli affaire bi du lool manam kon julli taxawal julli iqamu salat moy loolu ñuy wax ci hadisi ak alquran bu wax nan iqamu salat taxawal julli yamul rek ci yow ngay julli dëd da fay yeggal yow ngay julli mais sa njabot ga dile taxaw lo ci julli lolu moy taxawal julli yamul ci yow kesse mais xolal limu wax dani te lolu mu waxon ne mo lolu boko defé mo indi radiyallahu anhu xam nga waradu anhu bi ñew na ci ayu bele mais radiyallahu anhu parce que limu wax ne sayyidina isma'il alayhi salam wa kana ya'muru ahlihi bis salati wa zakat do ci tane wa kana inda rabbihi mardiya manam ngeureumal yalla bofu am manam ci ngay xame ni kon yow ci lolu ngay taxawal ci ngay ami ngeureumal yalla manam motax te ngeureumal yalla nak moy objectif bi gis na ben beuyit bo def nonu ci sa ki keur gi no sarraftu wajhi li himmatir rijali wa himmatur rijali wajhu dhil jalali bu sentu ba mako wa rabbana sama yitte yep daw yobunako god bi yobunako manam ci yitte gor yalla yi yu mat te gor yalla yu mag yi sen yitte moy ambition sen ambition ben affaire la moy jëm yalla jeex na lolu parce que lolu du am solo la hein lolu lu am solo la kon buñ xolé julli fi bo gisé importance bi parce que lolu manam moy importance bi mu am ci charte yi parce que tarbiya bi fofu lay jaar xam nga nit ki waxon nañ la exemple biñ la joxon moy exemple médecine ci ki wu médecin bi ak yoy médecin bi mom dafa am ay yo xamni moy condition yi mu lay fagne ñi nga xamni mom la lay wax ni li ngi utiliser affaire moy de condition d'utilisation des médicaments bu reuy condition yoy yi manam moy chaque donc lolou am solo manam moy julli bob bok na ci likoy deugural moy bo xolé borom subhanahu wa ta'ala ñi nga xamantene ñoom ñoy taxawul julli haqiqatan te bayiko xel bo xolé mom la wax ne ñoom ñoy ñi ragal yalla motax xolal bimu ne digeelal sa jabar wa amul akaka bi salati ci julli han wastabir alayha te nanko nang ci taxaw taxaw ko am fulla la nas'aluka rizqan la ju ñu la wërse ndax nax no rasul ko ñu ñoy lay wërse ba moy bul xol leneen manam bul xol dara bu tukki ci kenn ndax xam nga dafa am ben affaire bu am moy man yattaqilla xamul na wal aqibatu taqwa la jeex woni manam mujj gi ñi ragal yalla ko am gis nga affaire yi lu mu lebejo carte bi ba ngeen jek gis ñu melni ñi tiaxan kenn dañu xawa am le dessus lolu mu étape la processus la mais mujjantel lu mbir mi ñi ragal yalla ko mom wal aqibatu taqwa fin bi mom ñi ragal yalla la dego giso manam ragal yalla ci mom xolal motax melo yi ragal yalla gogou borom subhanahu wa ta'ala bi mi wax deug ne ñoo ñi ragal yalla te ragal yalla mom moy li nga xamne mom la mom rek la yalla garantie dara bo xol alquran textu alquran yalla garantie lulul kenn dara lulul ne dafa mbete dafa ragal yalla fek ragalul yalla yalla garantie luko dara Allah awa xolal bu ne alif lam mim zalikal kitab la rafa fay hudan lil taqabi ni ragal yalla la garantie na alquran djubla ci ñom mais bo xole bim tuddé ngëm gi deug allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata la ci tek way ko musalat ni taxawul julli motax bimi jexal lum ci tek ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun ni ñoo nek ci njub gu teggu ci seen kaw borom njub ñoo teggu ci kaw njubal seen borom bok bu tukke ci seen borom waye ni ñoy ni texe manam mun ulaika ñooñu dadi wax hum ngir deug manam mu melni khasra la lol moy khas manam ngir teunk ko ci ñom ci ne texe mom ni dong la ko garantie la kenen ku fi ñew garantie luñ la dara mën nga texe comme mën nga baña texe comme alquran wax wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya apra mun thumma nunjil ladina taqaw ah sirat gis nga gaay sirat dafa waaw moy yor bu dangereux bobu ñi tek ci kaw jahannama amul kenn ku ci dul jaar amul li sa borom daf ci dog waay mana summa nuna jilladina taqaw top nak dinañ musal ñi nga xamne ragal nañ yalla ñom dal garantie ne dañu mucc wa nadaru dhalimin fiha jisiya inna lil muttaqin mafaza leer bo wor moy ñi ragal yalla de ñom am nañu taxé ñom dal la garantie hein ragal yalla dal la garantie nit te ragal yalla gog fo mu am ci manam mero julli gi mom moy premier mero xolal même mbax laysal birr ant walu wujuhakum qibala mashqal maghrib walakin birr man amana bil mah et cetera bo xolé bo wa aqama salata ci jëf yi loolu jëkke di taxawal julli wa sa zakat et cetera bo bu mi jeex mu ne ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ñi ñoo ñu deggu te ñi ñoo ñi ragal yalla kon moy julli bi dafa am importance ñoo te bo xolé waliyu wilaya biñu wax liñu wax waliyu kenn ku ci nek num la neex ga definir ko mais yalla mom nim ko definir dafa leer nañ ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladheena aamanu wa kaanu yattaqun yalla mom non la ko definir legi nak kumu neex nga japp ni ke waliyu kid waliyu yow yaay xor mais dal yalla mom ñu ko définir dafa lèr nañ ni midi définition baay ni wa moy ñi nga xamné gëm nañu gëm manam dañu gëm ba paré sax ci ragal yalla Allah li dal moy wal yu légui nak après yow ya xol lu la neex nga tékké ko wal yu après ngeen xol ñom diw ñom ñoy wal yu ñom diw ñom duñ wal yu après ngeen xol mais yalla mom li la wax né mom moy wal yu wala wal yu tékki wul di naaw ci jaw ji di mbëk miiri du muy tok ak yoy dédé té sa bokku lu metti wal yu tékki wul lool wala limi tékki dal yalla mom ñi wax moy gëm yalla gu wër ak ragal yalla gu sax té bo xolé wax nañ la melo ngëm ji mé ragal yalla gi ni ci julli lañ ko amé mé bo xolé même melo ngëm gi aussi ci julli lañ ko amé té li la koy won moy bi muy melalé ñi ñi gëm bu nga qad aflahal mu'minun lu mu jëkke alladhina hum fi salatihim khashi'un té bo xolé bi muy dem ba famuy jéxalé melo ñi ragal ñi nga xamné ñom ñoy ñi gëm deug deug bi mu leen di jéxal ha dafa ni walladhina hum ala salawatihim muhafizun ha dad ulaikum alwarisun lool mo lay wone manam li tax deug deug ñu am borom subhanahu wa ta'ala boole leen ci ñan ci way gëm ni ba paré saxal seenu gëm ni ñi deug deug taxaw nañ ci maqama iman bobu ba paré taxaw nañ ci taxaway bu deugal moy julli ndax dafa ñëkke ñi nga xamantene seen julli dañ ci toroxlu ci seen julli moy téewlu gogou ci motax ñu dugg fi en fait manam moy connexion bi relation bi nit ki julli ni muy affiné manam ni muy intervenir ci tarbiya bi bay tax relation bi di nek ak borom bi di deugal ba nit ki di mëna am gëreumal yalla motax tarbiya ci tariqa bi ak ci tariqa de manière générale mënul jaar luddul ci respecté julli motax ñu téel ko indi ci xarfé fi moy lan xolal alquran luma xolal daf nit ñi gëm de ñi nga xamni manam moy ñu mu'minuna la wax manam moy wané ni manam ismu fa'il la manam moy participe actif la pour wax né ñi kat dañu gëm té gëm gogou dafa sax ci ñom ba mu nek jikko ci ñom manam ba mu nek luñu incarner mu né moy ñi nga xamni té seenu julli de dañ ci torxlu ci borom subhanahu wa ta'ala manam mo tewlu gogou ñu tewlu ci biir julli gi moy ñan muy wax ne moy alladhinahum lizakati fa'alu anallahu mu'ridun ñi nga xamantene ñom tiaxan dañ koy lu moy affaire fo mborunte tiaxan sabar gi def yi yoyep dañ koy bokul seen affaire bokul seen affaire setan te ya tar dem setan dem match ba setan di gerland et cetera yoy bokul seen affaire dem gala yabe tout ça ah ah non en fait dafa am ben danger mu tuddu non gala yabe je mom moy danger bi gëna ma kéfer motax souvent mako jox galayabe le tuddu wa astaghfirullah ya rasul xam nga lolou bokul ci seen mbir walladhinhum lizakati fa'ilu gis nga pour wax na ñom distraction bi manam parce que li lay bo xolé ay dafa melni ay bu ci nek daf lay wax li lay dimbali ci nga incarner bu jekk bi moy déjà da ngay nek ko xamné distraction yi dang koy maytandiko ay loi li ñuy wax les loisirs plaisir loisir distraction yoyu gaay yi di wax ba diko wutal ay ministère man dama xamul sax ñu sax ñuy loisir kessé lu sax ci yalla ñu yalla sam xeyna politiciens xamnañ lu tax bon man à mon niveau mako xamul mais peut-être que ñom xamnañ lu tax waaw non mais attends parce que tam mbir mu nek ak nit ku nek ak domaine waaw xeyna ñom am la lu tax ñukoy def deng waaw mo gisul it xeyna duma len téra tout mal ba kérok ñu may wax wan luy wané né voilà légui am ñi nga xamné kon ñom dal en tout cas dañ koy moytu bu dé ñun ci suñu diiné mom bu dé ci l'islam rek lañuy wax nak mom mom ñun dañ nan dañ koy moytu dañ koy bayé ya ngi dégg waaw légui am ñi nga xamné wala dirom le zakat faayoon dañu def dañu joxe azaka dañ koy def azaka yi manam buñ démé ba wara joxe azaka dañ koy joxe والذينهم على فروجهم يحافظون ñu xamantene seen pays dañ koy samonter illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman taqa wara dhalik fa ulaikum al'adun buñu amé bam dess ñi manam seen soxna yi wala seen jëkkeer ñu dul ñoon dañuy samon sam seen pays ak mune parce que kep ko xamantene da nga sakku leneen lu bokut ak lolu manam ginnaw lolu yow yaangi jangati manam ak peut-être que jambi manam jigi nit ki so amé jamam et cetera mune walladhinhum li amanatihim wa ahdihim ra'un ak ñi nga xamantene han manam kon bokku na ci li lay dimbali ci lolu yep moy manam bo xolé ben bu ci nek jikko bu ci nek après benen bi mune ak ñi nga xamantene li amanatun sen kolleri wa manam wa ahdum ak sen nok amanat moy wolleri wa ahdum ak sen kolleri rauna dagn koy samontel buñ len denké dara moy amana ñu denk len dara ni wolleri gi moy buñu len moy ahd moy buñu contrat wala pacte buñu signé kenen dagn koy samontel wala do len denk dara ñew di lan ko laaj ngi nan la boy fi la ko tegon ce ko gu dafa melni gonay ñof ci fi le bu yi jara respect leurs engagements wa non engagement moy ah amana moy luñu la denk moy ben responsabilité buñ la tek ben mission buñ la jox ben mbir buñ la denk té dama bëgg nga garder mako lool moy amana ah du moy bu fekente dama am pacte bu ma signé ben ki am engagement bu ma joxante kenn et cetera yangi deug ah ñukoy samonter waladinahum ala salawatihi wa hafizuhum ak ñi nga xamantene ñoom seen julli dañ koy samonter diko def ci waxtu yi moy hafizuhum ak tam diko def ci jakkay su mu ne nek mu ne ulaikahumul warisuna ñi kesse gis nga ñoom la garantie me ñoom ñoy ñi doon moy ñan al warisun moy alladheena yarithuna firdaws ni doon firdaws moy fu gëna kawé ci aljana bu mu fiha xalbu ñoom fu lañuy sax bo xolé ci julli lako ubbé ci côté spirituel bi après mu tejj ko ci julli ci côté fonk ko ci téyé gi manam fonk c'est comme si bo fonké julli ni même ci cieur yi même bu dé torox lu gëk yoy yépp xeyna manké na dina la dimbali ci jikko yi benn par benn ba nga yegg ci spirituellement ngay torxu bo waxa nga meuna incarner deug deug haqiqatul iman maqama bobu nga meun ci taxaw te li woné ni lolu julli motax ñu am jikko yoy moy ay yi nek sotul ma'arib parce que presque même jikko yi la li woné ni fonk giñ fonk julli motax ñu meuna am yeneen jikko yi motax yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax na deug hadis bu nek ci ñaar sahahe ox mu ne i'malu wala tahfa wa'lamu anna afdala wala ahsana a'malikum as-salah di len jëf yu bari nañ mais do na len mëna tek jëf yëp mëno len na def mais xam len ni jëf ji gën ci jëf yi ngeen di def moy julle yeen ci sa sam hadis abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu bu nek ci ñaar sahahe ba tay dañ ne ko ayyul a'mal afdal muné as-salatu ala waqtiha jul ban jëf mo gën ci jëf yi muné julli ci waxtu mo gën ci jëfé d'ailleurs li lay won ni ngëm yalla lolu mo motax moy borom subhanahu wa ta'ala dafa tuddé julli té alcorane tuddé wu ci benen jëf ngëm yalla lu julli bim nan wa ma kana allah li yudhi'a imanakum yalla du nénal sen julli manam moy ni julli won avant qibla ba genn aduna avant ñuy changer qibla bi yalla du nénal sen julli yoy non mu tuddé ko iman ngëm yalla ak suratul ma'arij yi ay yi ñu wax te subhanallah sans borom subhanahu wa ta'ala dafa jël ay yoy def ko ci suratul ma'arij al ma'arij moy yoonu rañani manam les voies d'ascension yoon yi ñi jaar pour dem pour yik rañan ascension mu duggal fa ay yoy mais innal insana khuliqa halwa nit yalla nim ko bindé moy dafa nek ko xamné parce que halwa borokh xoy rahmatullah alayhi tafsir kat yi dañuy wax ne day tekki ki nga xamantene dafa nay wala bok muy tekki ko xamantene dafa yokkat manam dafa nek ko xamne comme genre toyeman kuñ nane luñ nane toyeman lolou mom moy halwa nit naturellement non la mel manam ñaari sens yeb meun nako jël parce que dakonté wuñ dafa nek ko xamne dafa nay mam dafa ragal di joxe di ragal di dépenser di ragal di def ay effort il est radin radin et il se souffre très très vite hein day essouffler wu voilà exactement tout le monde là mam voilà mune iza massahu al khay shar kana jazwa gis nga mu koy firi muy firi lan moy xalo mune iza massahu shar suko lu bondale lu metti kana jazwa am gis leg mu dam lokat yok nga gis ñu le moral est à zéro way rien n'a pas plus ngay gis bu ko dargalé rek légui mu fënc mom manam c'est la fin mu wa mu affaiblir mu dam mu wa idha masaw alkhair suko lu bax dalé am yiw alal mu am kana mono an muy xañata lool muy nit nit ni la mel bo mune illa al musallin bam dess julli kat yi allah akbar julli kat yi rek muccu ci bi jikko ci melo bi ni ñu wax ñi nga xamne dañuy julli mais lolu xam nga d'ailleurs bo xolé manu am bo mu doon wax ñi xagnati mom la wax fele ci suratul ma'un ne fa waylun lil musallin manam pour wax la julli bi tax bay wax moy julli deug deug bu baax bi mune fa waylun lil musallin alladhina min salatihim sahum wal ladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un moy manou am bobu la mune xam nga ni ay yoy dañu firi ay yi manam nit bu fekk julli kiko dul respecté wala def normalement koku taxul ñu lay tuddé julli kat wala buñ la tuddé julli kat bi tax ñuy wax moy alladhi mune yalla ne toskare ñeul na len musiba dal na len segam ki julli mom la yalla ne toskare ñeul na musiba dal na khurwuy ber ber ci safara dal na lan ngay xalat ci ki nga xamantene dula du julli segam ki julli la wax sauf que buna alladhina an salatihim sahum ñi nga xamantene seen julli dañ koy sagane moy duñ ko julli ci waxtu negligence bo dañuy dajale affaire yi kon koku xam nga taxawulul julli li ñi taggé julli kat yépp bo ba légui ñuy wax koku taxul ñuy wax ki nga xamne da nan bu wo wacce dajale sa koy julli te da ngay gis nit ñi normalement lañ ko waxe le temps que ma wacce 20h jot ma dajale sa koy julli manam naturellement lañ koy wax subhana rabbi allah naturellement lañ waxtane lool oui bon tu sais donc ki après ma julli manam japp ne ci japp manam ñoo ñi ngi ci xetu ki lañ dal manam xetu njambar la manam waye le sa bo wacce dajale sa koy julli c'est parce que xam nga lu ko indi moy ni do wax ken da leena waxul deug deug affaire bi ken da leen ko waxul ba pare waxu ñu le danger bi nek ci affaire wuutu ñu ko tan han wuutu ñu xam dañu wa wuutu ñu ko xam ba pare tamit ñi nga xamantene ñom c'est que amna yo xamantene bo yeggul ben niveau bi day xaw compliqué nga xam ko day xaw compliqué nga xam ko parce que da ngay gis ñepp diko def ba bari ñepp diko wax y compris ñi nga xamantene ñom ñoy delu way ma mi nga xamantene day war bu gaay jaxlé day ñam ni ñi ñoy delu way ci hein fatelum forum mobile wa mobile wa lo gaay da ni font yalla ñu yalla sam legi xam nga lolu non dama graw borom subhanahu wa ta'ala ñoo la wax ne ñom moy ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy sagane seen julli moy heure yi lañ dul dañuy sagane allazeena hum yura'un ñi nga xamne ñom de dañuy ngistal seen julli wa ngistal bu fi nit ñi nekké ñu tar sar yu neex bu fi nit ñi nekk na bismillah amin yeah wa legui dañu gis sax ñuy julli melni ku bëggul dara ci julli gi maam leen ngi dem jakk jo xamantene yow da nga nan muy ki lay julli wala ha lu xaw wa ki dafa bëgg mais dafa bëggul dara ci julli la la rahman ya manam yow da nga do xam bo xam dafa tayel man qamu kusala gom alquran bi wax iza qamu ila salati qamu kusala motax gis nga julli ku fonkul deug deug nonu ngay mel day detendre aussi ci sa jikko yenen yi ci dess yep motax mom la da ngi serna omar radhiyallahu anhu bindul lettre bob te mu nek sa wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam ne faman aqamaha faman wala faman hafaza faman siwaha ahfaz wa man dayya faman siwaha adiya kep ko xamantene da nga samonté julli li ci dess yep ci dina da ngoy gëna samonté mom kep ko xamantene samonté wo mom mom ngay gëna ñakal solo li ci dess yep da ngoy ñakal solo ci dina en fait xol motax xolal bimu ne alladin ñi ngistal non mom mi ngi koy firé feulé ci soor ju misal moy iza qamu ila salati qamu kusala bu ñuy jog ci di julli dañuy tayal and ak tayal yura'una an-nas di ngistal nit ñi man bu fi nit ñi nekk lañuy julli normalement sino dañ koy tarax paraxé wala ñu tay sar yu gii ni normal amin Allah Allah ko xamne ko xamno ni mais ci bir dulli gi mu jange nuñu warte jange alcorane ci wala wala wala moma bob mën nga dag ci dag bob mo geuna woyof parce que boudé lool rek la bob mën nga dag ki bi nga yéene yow ci sa bop au moment où en fait masala bob li ci problème ben rek lay don moy boy wax ci kaw ak boy wax ci souf parce que su fekké len day wax ci kaw dulli en fait wax ci kaw bi du ci ponk bo xamantene du ci ki moy al jahru ak asr voilà birel bi ak yelo bi du ci farata buñ ci farata ba pare yeguñu ci degré boy qabla salam ak ba'da salam comme niko téré yu fuqaha maliki yu bari diko wax dedet yegul ci degré bob ndax li hadithu abu qatada bi radiyallahu anhu bu nek ci ñaar sahih yarantibi sallallahu alaihi wasallam ne ah mom dani ramakna salata nabi sallallahu alaihi wasallam dano don tan di xol julli yarantibi sallallahu alaihi wasallam nan la don julle mune gis nañ ni ci zuhur tisba mune daf ci dan jang lu tolok alif lam mim tanzil as-sajda moy sar bobu ta bu tollu nonu buñu jang ta bobu la dañ gis ni mom la dañ julli rakka bu nek ñaar rakka yu jukki ñaar rakka yu mujjii mu jang lu tollu genn walla gi yenen ñaar rakkay yu tisbar takusan bi mu tolo ñaar rakkay mujju yu tisbar bi ñaar rakkay yu tisbar bi yu takusan yu ci dess ñu gis mu nek genn walu ñaar rakkay yu ndik yu takusan bi manam ñaar rakkay mujju yu takusan lu tolo ñaar rakkay ndik manam mo tolo manam ñaar moy ku tolo kon genn walu ñaar rakkay yu mujju yu tisbar bi mune wa yusmi'una al-ayata wal ayataini ahyana leg leg nak mu deggal ñu quelque manam aya wal ben aya wala ñaari aya leg leg ci ngay xamé ni parce que tisbar dañ ci tare ci souf bu ne yan ibn sallallahu alayhi wasallam dina wax ci kaw deuf manam di wax ci kaw lolu ci tisbar bi leg leg peut-être xam nga lolu sûrement bari wu limu xew mais day wone tout de même comparer na te deful qabla salam manam deful ba'da salam ci lamuy xamé ni ko lolu du ponku ci julli buy tax manam du sunna bu tollu comme niko fuqaha maliki wala bok li siwu ci ñoo rahmatullah di waxé ne mom moy day waral su jot te d'ailleurs yaangi fatlikou biñu tollé ci chapitre ya chapitre 9 no 10 bi wow. Amna ben qissa bu ci cheikh omar indi won radiyallahu anhu don wax ci arif billahi ni ñuy tourner ak deug fu mu tourner moy chapitre 10 bi nan la taqayyur duna bi mazhabin mu'ayyan bal yaduruna ma haqq haythu da biñu yexé fofu amna ben qissa bu mu ci netali won ne ben way dafa ñew and ak kenn manam ko xamne mom talibé la ni day sax xam ñaar dal kenn ki nak dafa néna bi en tout cas biñu démé ci gattal dal kenn dafa laj dem ci bénu serigne arif billah ni mu laj ko masala bi ku biral té ci bir julli ndax da ngay ba'da salam wala da ngay qabla salam comme tisbar wala yoy mu né su sujote qabla salam bu dé dafa wara wax ci ka wax ci suuf bu sujote qabla salam julli ngay yaq parce que dafa yok ci julli bi bimu ko waxe biñu genné ke kenn ci gaay manam ñaar ñu andal kenn ci niko ki xamul dara parce que mu na fekk ci ci dess mom xamul na mak manam martaba am ci ki deug mu ne ko man bo gisé ma laat ko ni dama bëggoon xam lan deug mom la japp ni ak fatxom lan la ko dox parce que effectivement li mu wax moy mazhab shafi'i ben ñaaral ba mom ashab mom la solo ci imam malik rahmalahu ci riwaya bi la voilà manam mu wax ko ay ki ay yu woné né lolou même ci maliki al-qutbi tamit lolou mo ci nek ci mazhab maliki alors que mais contrairement deugul que ibn qasim et cetera manam ak ñeneen ñi ay ibn wah bu ñom ci leneen lañ solo ci mom al-qutbi bo tiri kan la al-qutbi la tuddu a borom xam mo tuddu non voilà wax na la mom téré la bo xamantene ci mazhab maliki tamit téré la am référence la quoi mais sauf que day faral di ki téré la buy faral di manam du référence comme niko mu dawona nekké wala ki wala mom tam dafa bin comme ñom ay su'alat la ñu laaj ay imam malik rahimahullah ak wala ñu déggé ci mom ñu bindu ko ci daal nak bo xolé yoy yep nak manam nek ci auto bi yebi nek ci tere ashab yi tere ibn wah bi et cetera ñoon ak yeneen ak xet wax yoy yep mom la imam ibn abi zayd al-qirani dajale tudde ko an-nawadir wa ziyadat manam moy wax ju nekul ci muwatta nekul ci mu dawona te ñu solo ko ci imam malik rek rahmalahu mom la jël bind ko 30 tomes la mu tudde ko an-nawadir wa ziyadat 30 la tom skay den ci ay wax rek voilà manam kon pour wax la nela manam moy li do wax sank rek c'est à dire que leg leg day am ci question yu mel non yo xamantene dañuy gis borom xoxam yi rahmatullah alayhim dañuy wara mëna xamné wax ji kat masala bi li la manam manam dañ koy mëna xam waaw dañuy mëna xam né li la bu fekkonté né do nañ manam am ak geustu gu gëna xoot touti ci mazahib yi ak ci hadith yi ak yoy mais souvent comme ñun moy lolu yalla xam do yalla ñu yalla sam légui kon xissa bobu nga netali légui nak mu lan xissa bobu nga wax parce que xissa bi mo ngi indi ci wax bi wa mais dama don wax ne buñ ko waxe ba paré ci la la waxon na jour bobu ne la mi ngi ci ki buñ tole chapitre 10 première séance bi la yakana moy ne li nga xamantene mom la ki wax effectivement lool mo gëna deug ndax mo depp ko hadith bi nek ci sahaba wala sahaba yi wax lool la manam li mu wax mo deug parce que masala bi hadith bi mo ci ñew te hadith bi li la wax nga wax ci ko nga wax ci souf voilà c'est à dire que donc kon lool do lu nek problème su fekk ñu dafa am ku lay jité té mom mu ci yéno la manam moy li ñu wax ci salatu mahaza voilà ci condition yi ñu koy utiliser ak yow voilà dëng léegi kon kon ñu délu ci ci manam xétu tayal gogu ak xétu ñak jox solo julli gogu dafa am lu koy manam mu ne wala yakuruna allah illa qalina du ñu tuddu yalla lu lu neew manam bo xolé ñooñu tout temps seen xol du takko ak yalla lu neewu neew ta bu ndaw ndaw lañuy ci takko ak yalla même buñ koy zikkar lu bari sax parce que en fait zikkar jëf jëfu nafaq manam nit ko xamantene ngeumum xolam takko wul ak yalla jëfum yalla du ko tudde lu neew mom moy lool même bo gisé foko fekk mi ngey kourou sax yalla lu neew lu tuddé zikkar bi mi def alors que bu fekkentene ñëlé mom zikkaram kasiral lako tuddé lu bari lako tuddé su fekkentene nit ki xolam mi ngi takko ak yalla manam lu mu def lu mu tuti rek lu reey lu bari bari la dëng légui bo xolé kon moy ñi sagane jul ëllu gënum yu raawul wayam la wala maam moy dañuy xagne manam lo xamantene lu nit ñi di soxla li ne dama yu ndaw ndaw ni sax dañuy dañ koy naye naye abalé dañ koy naye jox et cetera kon ci ko joju dafa sax ci nit ko xamantene respecté wul julleem sa borom subhanahu wa ta'ala me xolal limu wax ci julli ki bi inna insana khulqa mu ne iza masal sharr jazwan wa iza masal khair ma non mu ne illa al-musallim mom bes ni julli kon ñi julli julli bu yeen moy ñak lool li lay wone la kon julli gi mom mo tax haqiqatan ñi mu doon tag ci ngeum gi seen jiko yoy mu doon tag ci ñom ni julle tax deug deug ñom ko parce que bo xolé ay yi presque ben lañ yi mu tuddu ci ñom yok nak man alladina ala salatin daimuna moy dañay sax ci julli lool la jëkke bi pa après mu ne ak ci biir tamen mu ne wala ngi non bi shahadatin qa'imu ci biir lool la ci yok moy ni nga xamantene kam ci seen ak seen dañ ci taxaw ñu taxaw seen seede manam lu ñuy seede tamit day fekk ñu taxaw ci manam ko qa'imu lu teste day taxaw ci manuté diko do dañ koy amale mu ne gis nga wala ngi non mala salatin yuhafizu ulaika fi jannatin mukramun ñoo ñanga ci aljana yi ñi ñu leen di terale fofu kon da ngay gis ni loolu yépp li leen ko may moy julli d'ailleurs bo xolé sa borom subhanahu wa ta'ala ay yi ñëk wacc ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam première ay bi moy iqra hein bo xolé iqra bobu kon xétu njangum xam xam la dajale xam xam mais bismi rabbika jissa turu borom manam pour wané né lepp dang koy def ci yalla manam yalla mo wara nek sa objectif ci lepp yo déjà hein jissa turu borom après xolal mutude iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram sa borom moy ki tedd deug deug bu geureu tedd ñepp ak lepp manam moy yow war nga fexé ba sa borom gëna tedd fa yow lepp seug li nga doon wax ci wax bi mo waxe da fi feej moy nit ki buy jang limu wara ñëk jang moy mu xam yalla mais aussi mu wétal ko akida bi tawhid bi wa tawhid ah oui day genn fi waaw té lool motax nga yow nit bi sa xom xom limu wara ñëk def moy akida parce que sam deug deug ah wa sinon dara do wax moy base xam nga xam xom bi la wax mais bo xolé wa ci ci pass pass bi la ko yobbu ak aussi surtout ci sa xol nga diko manam nga koy tak takal ak borom bi subhanahu wa ta'ala ba nga xamne tane mom muy gëna tedd ci lepp moy comme niñ doon wax rek ni serigne doon wax non xam nga nit ki radiyallahu anhu nit ki su xolam xolam tout temps ci li gëna tedd lay jëm bu amé même mbir mu tedd ak mbir mu ko gëna tedd li gëna tedd man xol bi li gëna mag ci mom rek lim gëna fonko rek ci loolu lay jublu bu dé sa borom mo gëna tedd ci borom bi lay jublu bude aduna gëna tedd sa xol ci aduna la jëm manam instant bude nak instant té ba li sa xol jappalé li wo gëna tedd ci lay jublu jëm yi nak même ci bir jurli sa borom subhanahu wa ta'ala daf leen wutal qibla moy kaaba bi mais sa xol yalla daf ko wutal benen qibla moy bopam sa xol par contre yalla moy wara nek qibla bi xam nga bo xolé ay bi sar bi sar bob mi ngi tambale iqra moy fi'lul amr la impératif defatul amr defatul fi'lul amr defatul fi'lul amr ba ci jeexital bi wasjud waqtar sujjata na sa borom te nga sak ko jegeñu allah hein moy gis nga te lolou ci julli la mais sujud motax nit ki dafa wara di fexé ba xolam di julli yaramam rek bañ di julli mais xolam di julli motax xolal ayé bi ci bi après ayé bobu yéne tou sallam bimu jugé gharu hira daw dem kër ga han di ki han dem kër ga de nga gisat ko zamiluni hein lu rek sayyidat khadija radhiyallahu anha mu ne ko borom subhanahu wa ta'ala ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla qum la mo la taxaw julli qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila xol yoy yep ayya la yo xamantene ayya la bo xamantene boko xole dalay wax manam ni nga wara mel ci bir julli gi taxawalal sa borom manam taxaw gi kum layla illa qalilan mom dess du new guddi gi nisfahu genn wal gi aw in qus min khalil wala nga wañi ci tuti aw zin alayhi wala nga yok ci waratil qur'an jang alquran jang mu dal tey bax andak teggi ni tartilan akum jang manam jang mom mu ne waratil qur'an tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila ndax haqiqatan spirituellement pour nga tey wax ji ñu wara wacce ci yow spirituellement il faut ngay julli gi mission gis nga motax même waari daan gis nga li wara wacce mo inna sanulqi alayka qawlan thaqila nit ki même yi spirituellement yi wara wacc ci mom ci ay leer ak ci secret munu ko am su fekente ne jullem reglementé wu ko normalement niko yalla bëgg dafa am yo xamne boko bëgge fokk su julli normal motax julli moy de upp solo inna sallallahu alayka qawlan thaqilan ndax inna nashata al-layli hi ashadu wat'an wa aqwamu qila xam nga farata yi dikaguñu motax julli guddi mo nekkon farata ci mom sallallahu alayhi wasallam ba sax mom ci bopam niko ge ba nimu genné aduna julli guddi dafa nekkon farata ci mom wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda julli guddi de ci taxaw di def effort bi julli mu nek luñu yokal luñu la yokal yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa ñeneen ñi mais yow dañ la ko yokal mu nek lo xamne lolou dana tax nga man ca amé maqamul mahmud maqamul mahmud moy maqamam bob nga xamantene ci lay taxawé manam ci sante yalla gu mag go nga xamantene comme li yentiba sallallahu alayhi wasallam dana ci sante sa borom yowal qiyamah ay sante yo xamantene hadith ñu ci sahihi no xamantene duma manam musuma ko sante yalla xéetu sante gogu moko yalla yéké wolé après nak dañ nan ma kum mo fek day sujud yentiba sallallahu alayhi wasallam topa washfa tu safa lajal ñu jox la ramu lolul ñu ramul la manam waaw mo waaw waaw bu ko defé mu daal ñu deug ci lay amé manam ramu moolu mindif bis bo lolul moko indi déjà moy ar shafaatul uzma gogu non safa gu mag gogu d'abord mom lay ñëk def manam ñëpp ñu jël leen d'abord ci problème lu yowmal qiyam bay yoy pour atté doga pa atté am et cetera manam tar tar geek metti bi ñek yep ñu alléger affaire yi ñu ñew nak atté légui voilà manam kon da ngay gis né kon loolu likoy mayé liko maqama yoy gis nga julli la même tay bo jëlon zahiru ayé né maqam mahmoud maqam buñu gëreum ci julli nga koy am particulièrement julli guddi bokku na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon xolal li aye bo bokoti waratul inna sallallahu alaihi wa inna nashata al-layl parce que gis nga li sosu goudi gi hiya ashad waqtan wa qawmu qilan c'est que goudi gi lepp lu ci sosu bepp gis nga jaamu yalla ngay def ci goudi na wet bi ngay wet borom subhanahu wa ta'ala ci goudi gi xetou ko zikari ngay def ci goudi gi même ñun suñu jotay bi ni buñ ko defono becc ak ni bokul buñ ko defé ci boutique do gis na différence bi voilà mo gëna deuguer manam moy gëna tar moy gëna deuguer mo upp doole puissance même nit sax nit même nit ku juddi goudi gi ak ku juddi becc ak yi bokku ñu waaw bokku ñu deug yentou bi sallalahu alayhi wasallam guddigi la jottu wala mo ta gam guddi la ni koy wax bo dama kene aduna guddi wala wa ñu fadal gi di xar mak wala manam pour au moins beccug gi baña kaas waay guddigi la waay guddigi la kanaad motax ñu nan guddi gam wa gis nga kon manam nana shatallahi shafa'tan wa qawmu qila wa zkur isma rabbika wa tabatta ilayhi tabtila nonga nak tub sa tour borom subhanahu wa ta'ala te nga consacré ci mom manam nga djublu ci lepp ci mom lolu nak bo xolé ay yoyu day woné spirituellement ni djulli di défar nit spirituellement ni ko djulli di formater diko défar manam lol moy ci kaw nga fonku ko nga respecté ko nga doxala ko niñ ko wara doxale ko djubanti yow intéressé ko bu baax té bo xolé yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ci hadith abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa manam imam abu al-hasan du bok ki keral abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu hadith bu nek sahiho imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi wa sallam yandi sallallahu alayhi wa sallam at-tahuru shatrul iman gis nga iman bo motax ni borox xal diko firé julli at-tahuru lab shatrul iman moy genn walu ngëm yalla manam ñu ne moy julli tax al-qur'an iman gogu mu tuddé won julli mom lay wax mais dañ wax ne lab manam moy lab ci bir lab ci biti selal sa bop ci zahir ak ci batim lolou ngenn walu moy genn walu gem yalla muné subhanallahi muné alhamdulillah tamla'ul mizan hadith batu alhamdulillah day fessal balance bi balance yowal xewat batu alhamdulillah do ngay fessal wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bayna samawati wal ardh la subhanallah walhamdulillah xamoy boy wax boy julli dang koy wax mune day fessal wala ñom ñaar dañuy fessal manam xata lolu ci ki solo hadith bi la ma ligënte asaman yi ak suuf ci yépp la ni fessal ci lu bax bo waxé rek subhanallah alhamdulillah wala bok ben bu nek ci ñoom ñaar nakoy def manam lool la ay lool la hadith bi tek tam la aw tam la ani wa ñoom ñaar ñep dang koy ben bu ne dakoy def ci ñoom wala bok ñoom manam boole bu ñoom ñaar dañ koy def wala bok ñoom ñaar ñep ben bu ci nek ñoom boole jël dañ koy def mune wassalatu as-salatu nur lool la ci tek julli le leer la wa sadaqatu burhan saraxe koku aw lay la preuve la mune wa sabru diya julli manam saf sabru muñ tamit leer la mais xam nga diya ak nur li len woute nak moy nur leer la mais leer kesse leer kesse bo xamantene day leral mais diya leer la mais dafa and ak tangor motax alquran tuddé jant bi moné motax mu tuddé moné alquran bi mu tuddé ko nur ci alquran mais bo xolé tawrat daf ko tuddé mo xat atana musa furqan wa diya'an dar ko tuddé diya ndax xam nga tawrat boku tuddé alquran dafa am ay allégeance yu ba da fay woy fal yu mais tawrat dafa am ben durée rigueur ki mbinu manam leer la buy leral nit ñi di ki mais diya la ko tuddé manam bu and ak tangor hein même waxna wal qawjalna al qamara nuran wash shamsa diya'an mune wër wi dañ ko def mu nek leer da lool bok na ci yentim sa sax ñu nan ko al badru te duñ ko wax al shams ñu koy wax wër wu maté badru tamam wër wu maté té duñ ko wax jant bi parce que jant bi dafa and ak tangor té wér taawlu ak tangor donc ça veut dire que ba paré wér wi fiñ ko soxlaal bu maté fañ ko soxlaal lay ñëw moy jamono ju lëndum mu ñëw di lér alors que jant bi bu cëk lay né la fi nekk fék lér na han manam yeen ci salasa ñu ngi tuddu badru tamam manam badru lér wér lér manam parce que amul tangor lér la jant bi la alquran tuddé biya xol ay bi mu gëna fegna moy fim nan كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نافق مو جوخ سين اكزامبل مون كمثل دانيو نافق بو ني جوخ اكزامبل مام مثال كيم كيغا خامني استوقد مام دافا وال نارا تاك تاك وال موي خمغا بون تيغي اي خال ngay dem di jël ci xali pour dem leer lool utiliser jël xali pour dem pour tal lenen looloy wal deng manam mu dem wal tak tak mais bo xolé istawqad la jëfëndiko manam moy dafa wal lu bari wala bok mu sakku ko mu dem fexé bañ defal ko mais tak tak la jël mom manam moy mom alquran di ni wax ak sunna bi sharia bi mom dafa tang ci mom nafiq non la mel man comme tak tak la mel ci mom comme sawar nafiq du jappé mu ko sharia motax lo deg rek ay wi sa da ko diga fam dafa tang mom affaire hein dafa tang manam parce que mom tangor gi lay gis manam nafiq non la mel alquran motax mu def estaw kada nar mom tak tak lay mom sharia bi wi gis tak tak lo ko japp amen mais falamma adaa waxul anara de falamma adaa bamul leralé ma hawlo liko wor moy leral la gu and ak tangor adaa ala wax manam moy nafiq bi mom bu jël alquran bi hadith bi man sharia bi buñ koy wax ne ko li la yalla bëgg li lay ki mom non seulement bu koy jël comme tangor la koy jël mais bu koy leral aussi dina ko leral dina gis nga li de moy deug mom ay la yewel li mu non mais c'est vrai que boy wax na deug quoi manam dina gis ne deug la dina ko gis mais lay and ak tangor encore manam kon abaa ma hawlo mais liko wor manam du leral mukk mom jëmmi xolam mais liko wor rek lay leral lolou mom motax mbir mi du affaire bi manam du zahir batin bi aussi la manam bir bi motax waxul ne bimu ko leral de dene liko weur lay leral manam mom ci bopam leraluko liko weur la leral et puis tamit lay don compte mom parce que xam nga lutax parce que ni ci dess manam mom dina meuna nangou affaire bi ni ci biti parce que affaire bi dafa feñay bo xamne mënu ko bañ mais nangou ko mom ci biru motax abaa motax mu indala batu abaa waxul anara leral mais ta leral gu and ak tangor yalla ne zahaba allah bi nurihim waxul bi dawihim yalla yobbu sen leer manam leer gi andut ak tangor nak mom la yalla yobbu wa tarakahu mu baye len fi zulumat ci leundum bi leundum tiaxan ya nekk ci fer gi musiba gañ nekk hein motax na fekk du jamais bu nekk gaay legui da na nangou li gaay di wax mais buy genn di andata gaay ñu nekk ci tiaxan kat ya mom du deuguer ci dara na fekk mom du deuguer ci dara logo wax mom wala laqul ladina amanu qalu amanna bu tassé gaay gëm dañ na ñun gëm na manam du wax ni gëm na man engager responsabilité dedet du engager responsabilité amanna lay wax gëm nañu nous croyons on est avec vous du wax man de dedet du engager bopom mom dal fek ab association wala nous waaw ci touru association bi dal ñun wa mais sama touru bop dedet du moko engager na fek abadan mu def lo xam nga lolu manam mu ne zahaba allah mu ne bi nurihim mu yalla yobbu sen leer sen leer gi nga xamantene manam moy leer gi len waron jariñ yalla yobbu ko parce que en fait bayiko nak la bu yobbe leer gi nga xamantene leeru kessé la té leer gi andon ak tangor la leralon li wor luy dess tangor ge dess ak lendum bi wa salaka hum fi zulumatin la yubsuruna duñu gis naw duñu mëna gis deug manam motax ñom tout temps dañuy japp né affaire bi dafa metti gaay dañu taral affaire du ki man vision bu leer lañ mënu ta gis va te jël le côté négatif de la chose voilà non dedet côté négatif fu amul négation fu amul lu négatif fofu lool lañu xor effectivement yaay rek manam fofu ngay xamé digënté li am yalla sama ko as-salaf gon kon julli la tuddé la leer mais muñ daf ko tuddé leer wu and ak tangor parce que muñ dafa am xéetu tangor gu ci nek muñ mom dafa am xéetu tangor gu ci nek bon alcorane wasta ayenu bi sabri wa salaf de len sako dimbaliko gis nga de len dimbaliko ci julli bi ci muñ la ndike parce que en fait bu problème amé nga muñ lolu ñu ci dimbaliko dafa feñ ñepp xam nañ ko mais mu tek ci wasala julli da ngay dimbal gis nga nit su amé ay problème jaax la ti ki et cetera problème yi wër ko bu togué di julli même bu téwlu wul han téwlu yi ni parce que xam nga problème yori mënu ci téwlu mo mais même bu doy julli ni hein ñaari rakka seulement ñent rakka seulement après juroom benn mu seulement du ko tégalé non bala muy wat sax fukki rakka da ngay gis lay ko xolam fiix melni musul am problème Mais il n'y a pas de problème. Mohamed Abdallah ibn Omar radhiyallahu anhu, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha hazabahu shay'un faza'a ila as-salah. Yanti bi sallallahu alayhi wa sallam amone ben problème deug lu ko jaxar tis day daw lak tu jaw ci gaw ji ginaaw julli man day daw dem julli ci. Donc lay julli motax julli te lol lu ko wara lol likoy waral moy leer gi wacc ci mom manam nit ki buy julli day am leer buy wacc ci xolam ci mom leer gogou non moy jël problème yi nek njaqare yi nek ci xol bi yep reseul ko annuler ko lol mo tax ay xéti stress ak ay yoy fièvre yu yéfer la mais ala kulli hal jafor nañ ni ci bi dina jéxal point bobu non mais xamna inshallah du téré parce que en fait point bi dafa am solo motax du ñak motax même buñ ci doon jël fuk jotaay fi ki sax mën nañ ko baña yakamte bu moy 4ème séance voilà ndax ndax point bi dafa am solo ci ci walu ki voilà mais ala kulli hal fi liñ ci djublu won moy né nit ki ki wu julli bi manam julli bi ni muy nekké lo xamantene dafa indispensable pour tarbiya pour tarbiya même bo xolé bi nane de len dimbaniko muñ ak julli daf ci tek ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiyin wat nané manam mo giñ manam li wër moy né julli dé lu ri le bamu dess ci ñinga xamantene ñom ñoy khashiyin né moy ñinga xamantene ñom khasho ñu dañu am torox lu gogou manam ci bir julli sino rek dagay dal du bëgg gaaw gaay nañ jull gaaw boy ñu wacc ñu ko parce que wala bu wa di tare quelque gëw wax ci ko mom dafa sof quoi bala ma di muy tari tari saaram guddu yi naam jëna bu tare alam nasra sax mu ne dafa dafa guddu ko mu non na jël saar yu ndaw mu non la wax inna inna a tayba ha do mo demo gatte mu na tare inna a tayba Voilà. L'air là, t'es l'air gogou nek gim nek l'air sikine kouti parce que l'air là d'abord ci mom ci xolam ci deunam ndax daf koy permettre muñ gi deug deug sax balam ko man fokk man manam manam julli gi l'air julli gogou non day fess ci deunam yaatal ko muy man di muñ man di am yeneen jikko yep l'air julli gogou moko def ci mom as-salatu as-salatu nur ha as-salatu burha wa fi sabru diya wal qur'an hujjatan laka aw alayk al qur'an nak layla pour yow argument la pour yow ak contre yow aussi yay xol mo la gis ne ñun buñu nax suñu bopam al qur'an ngi fi awalam yakfihim anna anzalna ilayhim kitaba kitaban yutla alayhim xana deuyu len ni wacc nañ ci ñom téré bo xamne dañ koy jang ci ñu tir ba ngi alquran boy nat ak ci nit mbaxam wala doy waram nat ko ci alquran bul ko nat ci leneen bo tege alquran dal jikko yu bax yi muy wax mu ne ci waji waji ku bax bo la tege alquran jikko yu bon yi muy wax mu ngi ci waji waji kon ku bon la bu fekke non mbir mi mom fofu rek la bu fi kenn nak kenn ñun fi ñun han balaf moy alquran innal qur'ana huwal mizan ta'rifu minhu ma hawaita min al ashwaq was sadab alquran moy balance nga xamantene ci ngay xame deug deug wote wo gi ngay wote wo nga sopp yeen tim sa sa xër ci mom deug la ci yow wala deug alquran moy balance alquran neena ñi ñoy ñi gëm yalla ni lañuy mel est ce que nonu nga mel bo melul nonu bul boole sa bop ci bir ñoom yeren ci alquran neena ni moy bax ni bax albiru ni lañ mel est ce que ñoo nonu yow remplir goko bo melul nonu bul ci boole sa bop muhsinu ray même bo xolé alif lam mim zalikal kitabu la ray wa fi hudan lil muhsinin alladheena yuqimuna salata alladheena yuqimuna khayr wa yuqimuna salata lañ diko ngëm yalla taxawul julli moy sootu luqman non la ko tambalé maam nga xol mu taxaw nay daf né moy ñu taxawul julli la jëkke ginnaw ngëm gi mu'minu nay ngëm ñoo loolu la jëkke julli té mom la tejé wax sé mo nay ñi rafetal ngë julli la jëkke ginnaw ngëm kon sa way ñu wax xam nga dafa am manam nit ñi tamit kon ni nga ko fonké non yenenti alayhi salatu wassalam bimu len tuddé ci sortu maryam alayhi salam bimu tuddé yenenti alayhi salatu wassalam wax ni ñi ñom ñep gis nga min zurriyati adama wa mimman hadayna wattabayna min zuriyati wa mimman hamalna ma an wa mimman hadaina wattabaina idha tutla alayhim ayatu arrahman kharru sujadan wa bukiya yenent yaangi non ñi moy ñima tan ñi lay ci surtout mam adama ya alayhi salam ak ñi nga xamne ñom lañu di yanon defon ci gal gi ñuy doomu yent yalla nohi alayhi salam ñi ñoy ñi nga xamne ñom lañu gindi jubal len buñuy jang aye yalla yi ayatu rahman dañuy rot su jot di joy manam seen xol moko def han mom seen xol day toroxlul borom bi mais lum ci tek fa khala fa mim ba du sa mam dafa bax wala sa papa dafa bax da ngay bax han affaire mom amul de non lolu mom dafa wara leer du héritage abadan nubu wax wilaya ñoo mel ñoo yam ci côté bob am nubu wota wal wilaya ñom ñaar ñoo yam amuñu héritage physique amuñu ko maintenant nak le fait que nga magge ci environnement bi mën na la dimbali wa kay mais jehna fa la yam mune fa khalafa min ba'dihim khalfum xolal lu ci tek adaa'u salata la jekki wattaba'u shahawata fa sawfa yaqulu ghayra daño ñew ñooñu ñu bax ñooñu ñu tuddu c'est que ñe lay wax ne bu ñoo am problème bobu la ngay xalat ci kene ginnaw daño ñew ci ginnaw mune fa khalafa ñu wootu min ba'dihim seen ginnaw khalfun ak ño xamne dañ fa wootu nonu rek di taxaw seen place comme ño fi nekkon yoron mbiri gaay yi ci dess tamit ba tay ñu taxaw seen place rek jeex na fa khalafa min ba'd alquran ak oxam djuglu ma ci kenn la wala bi ya ki bobu de sto xana naran ko fi ne lo sa dégager ses responsabilités wa oui alquran ak oxam ah oui mais premier critère bi wone ni ñoñu duñ ay khalifa khalfu lañ parce que amna différence entre khalifa ak khalfu mom la alquran khalful moy ko xamne dafa wootu te taxawul taxawayu kam fa wootu khalifa moy ko wootu mais taxaw taxawayu kam wootu Allah lolu sen différence fa khalafa min ba'dihim khalfu muna aba'u salata première chose biñu def moy dañu nénal jull joxutuñ ko valeur ay way ñu fa première chose bi woné ni ñom taxawuñ seen taxawayu maam ak baay mo taxawuñ moy julli ni lan ko wonona fonké ñu ko moy li nak li xew fi ak madama prop madama talibé ñoy organisé julli dañ am bu sëriñ bi nekké lañi xor est ce que julli bi comment on va faire comment on va se débrouiller pour julli pour mëna julli c'est inadmissible motax wattaba shahawat ni top banex yi man buñu neenale djul rek top banex da ci daan teggu manam wala legi wala sa saw fa yal qawna khayr ñoon de daan tassek ngewte ak ñoom yu doy war manam aduna ak alakhirah mais khayr tamit dañ wax ne khur la bu nek safar bo xamne spécialement safara sax mom ci bopam day muslu ci place bobu lolu nak ñing fay duggal moy ñi nga xamantene buñ fa duggal n'importe qui hein ñi lañ fay duggal moy ñi nga xamne ñoo seen papa ye seen mami dañ nekkon ci yoon bu jup nit ñi japp ne ñoon buñ leen topé dañuy jup ñom ñu nekk ci di neenal julli di wo doyalal sharia de diine ji nit ñi top leen ci lolu yaakar na li moy diine ñoñu lañuy yobbu fofu ah parce que aussi responsabilité la al jaza min din ci l'amal yalla nañu yalla sam Allah yalla nañu yalla sam sunu sey bi la tay mom titel gën titel ah dé ah c'est vraiment un mal social ah mais voilà affaire bi ni la démé hein alquran de moko muna der muna amna luma muna ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana xam nga fa khalafa min ba'dihim khalfu wa rasul kitab moy moy ay bob même chose la ci sourate al-araf muna dañuy ñew di doonu téré bi manam moy comme li wax ci ñi rek sen papa yi sen mam yi ci nekkon ñoomit ñu ñew tok seeni toga di tok seeni jotay di organiser même événement yi dal organiser lepp lo xamantene lu doy war la ñoom lañu wara def buñ ci wara manam lañu wara taxaw buñ ci wara taxaw duñ ko def mais manam moy ci walu diine ji deug mais leneen lo xamantene lu doy war la wala bok dafa addu ci walu xéetu alalu nit ñi duñ samonté ak lolu ba paré li gëna manam seenu diine dal ma li gëna doy di moy ci affaireu aduna lolu lañu nekk di ko yittéwo ba paré nan sayo faru la nan def nañu jéggal ala tamam mu né def nañu jéggal manam moy lan moy ñom yi gëna graw yi ñi def suñ ko da ñom dañ japp né ay manam ay xéetu nit lañ yo xamné yalla bu len topé dara ala kulli hal parce que ñom ñoy doomi diw ala kulli hal mëno imaginer yow tay mën nga imaginer gaay di wax na yalla jallu sa wi boko hay wa ngeen li duma non deug hein non dañ ñu jéggal rek waaw ñun dal gis nga gaay yi ciow rek waye yaruma nak yalla yaatu ñun dal ñu jéggal waaw jéxal xam ngeen ni moos waxuma la dara sax waye kenn du tak ci diw ba pare ñu diko mbugal lool mo mën tane tabarakallah tabarakallah jéxna ñu xamne mo mën tane ah pour ñom ku tak ci serigne diw rek mom jéxna kenn du ko mbugal mën tane cëgam waxuma la nan nga nek ap sutum domam ah non loolu té yalla xam nga amul lool yalla dum di jaay kenn du bajjanu kenn du doomu tante kenn de yoy amuko ay jaamama fi nek yeen ñepp ay jaamu yalla ngeen ki ma gëna jégué moy ki ma gëna rak wa jeex bo tay guddal lañ espèce ñu ngi ci té en plus dugguñu sax ci deug li nga xamne mom lañ bëggoon dugg mais xamna jotaay bi ñu inshallah wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin